आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स। हाँ क्या है? सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या बता, बातों ही बातों में हो गई हो लापता। आंखों ही कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पे होता नहीं है जो हुआ है अभी अभी। क्या चुप रहूं,